ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಆಯುರ್ಜರಸಂಮೃಣ ಅನುಪೂರ್ವ ಯತಮಾನ ಯತಿಷ್ಠ ಇಹ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸಜನಿ ಮಾ ಸಜೋಷಾ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಕರತಿ ಜೀವಸೇವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಋಷಿ ರಾಮಾಯಣ, ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾ ದೇವತಾ ತ್ವಷ್ಟಾ, ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಛಂದ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಔರ್ ಇಸ್ಮೇ ಹಮ್ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೇ ಲಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಕೈಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕತೆ ಹೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಸಹಾಯತಾ ಸೆ ವ ಹಮಾರಿ ಆಯು ಕೋ ಕೈಸೆ ಬಢಾ ಸಕತಾ ಹೈ ಇನ್ ಬಾತೋ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ. ಹಮನೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಿ ವೋ ಹಮಾರೆ ಪ್ರತಿ ಹಮ್ ಜಿತನೆ ಸಾವಧಾನ ಸತರ್ಕ ರಹೆತೆ ಹೇ ಉತನಾ ಹಿ ವೋ ಹಮಕೋ ಲಾಭ ದೇತಾ ಹೈ. ಹಮನೆ ಪೀಚೆ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಸಂದರ್ಭ ಸೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ರಖಿ ಥಿ ಔರ್ ವೋ ಯೆ ರಖಿ ಥಿ ಕಬ್ ಹಮ್ ಝೂಠ ಬೋಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಾಧ್ಯ ಹೋತೆ ಹೇ ಔರ್ ಕಬ್ ಹಮ್ ಸಚ್ ಬೋಲ್ತೆ. ಹಮಕೋ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಹರ್ ಸಮಯ ಯೆ ಲಗತಾ ಹೈ ಕಿ ಕಹೀ ಸಚ್ ಬೋಲಾ ಔರ್ ಹಮಾರಕೋ ಹಾನಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಹಮ್ ಭಯಭೀತ ರಹತೆ ಹೇ ಔರ್ ಹರ್ ಸಮಯ ಝೂಠ ಬೋಲ್ ಕರ್ಕೆ ಲಾಭ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಕಿಯಾ ಐಸಾ ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ. ಮನುಷ್ಯ ಸಚ್ ಕಬ್ ಬೋಲ್ ಸಕತಾ ಹೈ ಜಬ್ ವೋ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸೆ ಬಡಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೋ ದೇಖತಾ ಜಾನತಾ ಸಮಜತಾ ಮಾನತಾ ಹೈ. ಜೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೋ ಜಾನತಾ ಔರ್ ಮಾನತಾ ನಹೀ ಹೈ ವೋ ಜೀವನ ಮೇ ಕಭಿ ಸಚ್ ನಹೀ ಬೋಲ್ ಸಕತಾ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜೈಸೆ ಯಹಾಂ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೇ ಝೂಠ ಬೋಲ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಹಮ ಸಫಲ ಹೋತೆ ಹುಯೇ ದೇಖತೆ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ ಸಫಲತಾ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಹಮ ಸಚ್ ಬೋಲ್ನೆ ಕಾ ಸಾಹಸ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕತೆ. ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಏಕ್ ದೂಸರಿ ಸಂಸಾರ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೈ ಜೊ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹೈ ಉಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೋ ಜಬ್ ಹಮ್ ದೇಖತೆ ಹೇ ತೋ ಕ್ಯಾ ವಹಾಂ ಭಿ ಜೊ ಝೂಠ ಹೈ ಬೇಇಮಾನಿ ಹೈ ಚೋರಿ ಹೈ ವೋ ಚಲ್ತಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಚಲ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಯದಿ ಚಲ್ತಿ ಹೋತಿ ತೋ ಲೋಗ್ ಇತನೆ ಆಜ್ ದುಃಖಿ ನಹೀ ಹೋತೆ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ತೋ ಸಬ್ ದಂಡಿತ ಲೋಗ್ ಹೈ ಜೊ ಬೀಮಾರ ಹೈ ಜೊ ದುಃಖಿ ಹೈ ಜೊ ಅಪಂಗ ಹೈ ಜೊ ಅಭಾವಗ್ರಸ್ತ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಉಸ್ಸೆ ದಂಡ ಪಾಯೆ ಹುಯೆ ಹೈ ವೋ ಯದಿ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಜೊ ಹಮ್ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕರ್ತೆ ಹೇ ವಹಾಂ ಕರ್ನೆ ಕಾ ರಾಸ್ತಾ ಹೋತಾ ತೋ ಹಮಕೋ ಭಿ ಭಯ ಲಗತಾ ಸತ್ಯ ಸೆ. ಲೇಕಿನ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಏಕ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೈ ಜಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಾ ಆಚರಣ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಧರ್ಮ ಕಾ ಆಚರಣ ಕರ್ ತಭಿ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಉಸ್ಕೋ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋತಾ ಹೈ. ಧರ್ಮ ಕಾ ಆಚರಣ ಕುಛ ನಹೀ ಹೈ, ಧರ್ಮ ಕಾ ಆಚರಣ ಉನ್ ನಿಯಮೋ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜೊ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆ ಹೈ, ಉನ್ ನಿಯಮೋ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ ಹೈ ಜೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಜಬ್ ಉನ್ ನಿಯಮೋ ಕೋ ಆಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತಬ್ ಆಪ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೇ ರಹತೆ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಫಲ ಭಿ ಆಪ್ಕೋ ಅವಶ್ಯ ಮಿಲೇಗಾ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಹಮ್ ಸಂಸಾರ ಕಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೋ ಆದರ್ಶ ಮಾನತೆ ಹೇ ತೋ ಹಮಕೋ ಸದಾ ಭಯಭೀತ ಹೋನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಝೂಠ ಬೋಲ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಬೇಇಮಾನಿ ಕರ್ನಿ ಪಡ್ತೀ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ ಬನ್ತಾ ಹೈ ಬನ್ತಾ ಹೈ ನಹೀ ಬನ್ತಾ ಹೈ ನಹೀ ಬನ್ತಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಜೊ ಮನುಷ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೋಗಾ ವೋ ಅವಶ್ಯ ಈಶ್ವರ ಮೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರೆಗಾ. ಈಶ್ವರ ಮೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಈಶ್ವರ ಕೆ ನಿಯಮೋ ಕೋ ಮಾನನಾ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ನಿಯಮೋ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನಾ, ಉಸ್ ಪರ್ ಪೂರಾ ಭರೋಸಾ ಕರ್ನಾ. ಔರ್ ಯದಿ ಹಮ್ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೆ ನಿಯಮೋ ಪರ್ ಭರೋಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಉನ್ ನಿಯಮೋ ಪರ್ ಚಲ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ ನಿಯಮೋ ಪರ್ ಚಲ್ನೆ ಕಾ ನಾಮ ಹೀ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ ಋಷಿ ದಯಾನಂದ ಕೆ जो भी विचार हैं, कभी कभी हमको बहुत नए लगते हैं, अपने लगते हैं, उनके अपने लगते हैं, लेकिन यदि कभी आप इसका गहराई से विचार करें और शास्त्रों का स्वाध्याय करें तो आप एक बात पाएंगे कि ऋषि के विचार कहीं ना कहीं आपको शास्त्र में मिल जाएंगे। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ऋषि दयानंद कहते हैं, सत्य और धर्म में कोई अंतर नहीं, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए, सत्य और असत्य का अर्थ धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। तो धर्म और सत्य में अंतर कितना हुआ? धर्म और सत्य में अंतर केवल इतना हुआ जो शब्द में और आचरण में है, इसलिए कहा सत्यम वद धर्मम चर। मतलब विचार जो है उसको ठीक रखना यह सत्य है, व्यवहार को ठीक रखना यह धर्म है, उस विचार के अनुसार उस व्यवहार को करना धर्म है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ऋषि के इस वाक्य को, तो वो जब ये कहते हैं सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए, तो उनकी दृष्टि से सत्य और धर्म कुछ भिन्न नहीं है। तो ये भिन्नता ऋषि दयानंद की है, ठीक है, उन्होंने प्रस्तुत की है, लेकिन उनका ये विचार मूल रूप से शास्त्रीय विचार है, ऋषियों का विचार। छांदोग्य उपनिषद में यह प्रकरण आता है, सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरतीति, धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदतीति। अर्थात जो आदमी दुनिया में सच्चा है, ईमानदार है, सहज है, सरल है, उसे लोग धार्मिक कहते हैं। जो व्यक्ति धार्मिकता के चिन्हों से युक्त है, तिलक लगाए हुए है, रामनामी ओढ़े हुए है, खड़ाऊँ पहने हुए है, दाढ़ी बढ़ाए हुए है, तो हम सोचते हैं बड़ा धर्मात्मा आदमी है। तो जो धर्मात्मा है उससे हम ये आशा भी करते हैं कि ये जो कुछ कहेगा वो ठीक कहेगा, जो करेगा वो ठीक ठीक करेगा। यदि वो गलत करता है तो उन लक्षणों में और उसके व्यक्तित्व में मेल नहीं आता, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहता है सत्यम वदंतम आहु धर्मम चरतीति, और कहता है धर्मम चरंतम आहु सत्यम वदती थी, कि जो आदमी सच बोलता है लोग उसे धार्मिक कहते हैं, और लोग जिसे धार्मिक मानते हैं या जिनको लोग धार्मिक दिखते हैं, उन धार्मिक दिखने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि ये उचित करेंगे, धर्मानुसार करेंगे। तो इसलिए हम कब धार्मिक बन सकते हैं, तो नियम है वही है, वही करने वाला है, सजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। कहता है जीवन के लिए जो लंबी आयु देने वाला है, अच्छा उत्तम जन्म देने वाला है, जो उत्तम लाभ प्रेम और हमें सुख देने वाला है, वो हम उस को तभी कर सकते हैं जब हमारा उस पर विश्वास हो, हमारा उस पर भरोसा हो कि हम इस नियम पर चलेंगे तो इसका हमको अनुकूल फल मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति सोचता हो कि मैं सच बोलूं, तो वो तब सच बोल सकता है जब उसे ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में विश्वास हो। यदि उसको एक बाल भर भी अविश्वास है तो वो सच नहीं बोलेगा। लोग कहते हैं सच बोलिए सच बोलिए सच बोलिए, कोई नहीं बोल सकता। क्यों? वो इसलिए नहीं बोल सकता, उसको ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, वो ईश्वर के को जानता नहीं है, वो ईश्वर की कर्म व्यवस्था को समझता नहीं है। जो इस ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जानता समझता करता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति प्रकाश में, सबके बीच में, माता पिता के सामने, पुलिस के सामने अपराध नहीं करता, वो इनके न्याय व्यवस्था से, शासन से, इनकी दृष्टि से परिचित है कि ऐसा होगा तो दंडनीय होगा, वो अच्छा इनके सामने करता है, इनको अच्छा बताना चाहता है, अच्छा दिखता है, वो जानता है कि इनको अच्छा दिखाने से, अच्छा करने से ये मुझे पुरस्कृत करेंगे, मेरे से प्रसन्न होंगे, मुझे अपनाएंगे। तो ये धार्मिक होने का जो हमारा आधार है वो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था प्रकृति के नियमों में विश्वास का है। तो जो व्यक्ति धार्मिक है तो वो ये कहते हैं दाता समह सत्य परह दयावान। ये जो सत्य परह शब्द कहा है कि वो व्यक्ति उसी का मन निर्भय हो सकता है, उसी का मन निर्मल हो सकता है, उसी का मन प्रसन्न हो सकता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, कि चेहरे पर प्रसन्नता तब आ सकती है जब मन में पवित्रता हो। मन की पवित्रता से हमारे हमारी आकृति में जो प्रसाद है, प्रसन्नता है, अनुकूलता है, वो उसके बिना पैदा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर एक विशेषण जो दिया है सत्य परह, अर्थात मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए क्या करना। तो मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहने के लिए सत्य पर विश्वास करना, सत्य का व्यवहार करना, सत्य का आचरण करना ये अनिवार्य है। अर्थात यदि आप सत्य के आचरण से विमुख हैं तो आप भयभीत होंगे, आप बेईमान होंगे, आप कंजूस होंगे और आप कभी भी न अपना कल्याण कर सकते हैं न दूसरे का। इसलिए कहा कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने के लिए मनुष्य को सत्य परह, सत्य में निष्ठा रखने वाला, सत्य के प्रति आस्था रखने वाला होना चाहिए। एक शब्द और है इसमें, वो ये कहते हैं दाता समह सत्य परह दयावान। और वो व्यक्ति संसार में यदि धार्मिक है तो धार्मिक व्यक्ति के मन में नियम पालन तो आता ही आता है। वो पीड़ित व्यक्ति के प्रति उसके अंदर जो दया का भाव है वो स्वाभाविक रूप से रहता है। अर्थात एक धार्मिक व्यक्ति को आप मानते हैं बड़े दयालु हैं, तो धार्मिक व्यक्ति होना और दयालु होना परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। धार्मिक व्यक्ति सदा दूसरे की सहायता उसके कष्टों के कारण करता है। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को देख करके पीड़ित होता है, मैत्री करुणा जो शब्द कहा है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, जो हमारी चित्त की प्रसन्नता की बात हमने पीछे की, वो चित्त की प्रसन्नता हमारी कैसे बने तो उसका उपाय बताया गया है। दाता समह सत्य परह दयावान। जो व्यक्ति करुणा से भरा हुआ होता है, जो दयावान होता है, जो अहिंसक होता है, वही धार्मिक हो सकता है। जो व्यक्ति हिंसक हो, क्रूर हो और वो धार्मिक हो, ऐसा कभी संभव नहीं। जो मत संप्रदाय क्रूरता के कारण अपने को धार्मिक मानते हैं वो गलत मानते हैं, उनका धार्मिक होना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति दयावान न हो, अहिंसक न हो, संयमी न हो, अपने इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण न हो, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? धार्मिक वो है जो कानून नहीं तोड़ता। जैसे इस संसार के नियम को नहीं तोड़ने वाला नागरिक श्रेष्ठ होता है, वैसे ही संसार के बनाने वाले राजा ईश्वर के नियमों को नहीं तोड़ने वाला नागरिक संसार में श्रेष्ठ होता है। तो वो संसार में श्रेष्ठ होने वाले नागरिक को हम धार्मिक कहते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था नियम को मानने वाले व्यक्ति को हम धार्मिक कहते हैं। और इस देश की व्यवस्था के मानने वाले, संविधान को मानने वाले व्यक्ति को हम यहाँ का नागरिक कहते हैं, सभ्य कहते हैं। तो जैसे इस नियम को मानने से व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक है, वैसे ही परमेश्वर के नियमों को मानने से, धार्मिक बनने से व्यक्ति श्रेष्ठ संसार का प्राणी बनता है। तो इसलिए यहाँ कहा कि दाता समह सत्य परह दयावान। जो व्यक्ति दाता, दानशीलता जिसके अंदर है, जिसके अंदर समता है, सहन शक्ति है, सहन करने का सामर्थ्य है, जो सदा सत्य के प्रति अनुरागी है, सत्य के प्रति आग्रही है, सत्य व्यवहार के लिए तत्पर है, तो ऐसे व्यक्ति का और दयावान, जो दयावान, उसके लिए इस वेद मंत्र में जो शब्द आता है सजोषा, वो कहता है कि जितना तुम इसकी ओर चलोगे उतना वो तुम्हारी ओर चलेगा। तो दाता सम सत्य परह दयावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगा। तो मंत्र ने कहा कि वो भगवान तुम्हारी आयु तो बढ़ा सकता है, तो वो तुम्हारी आयु को बढ़ाने के लिए तत्पर भी है, लेकिन उसको वो केवल तुमको आयु बढ़ाता नहीं जाएगा, चाहे तुम कुछ भी करो ऐसा नहीं होगा। तुम यदि उसके अनुकूल काम करोगे, उसके नियमानुसार काम करोगे, तो उसका फल वो तुमको अच्छा अवश्य देगा। तो वो अच्छा फल जो देगा उसके लिए यहां पर शब्द प्रयोग किया है, यह त्वष्टा सजनीमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। वह सब लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है। कहता है कि संसार में जो भी चाहे वो दीर्घायु को पा सकता है, ये मनुष्य के लिए है। पशु पक्षियों का तो अपने अधीन है नहीं, वो अपने स्वतंत्रता से कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए उनके नियम, उनके पाप पुण्य बाधक साधक नहीं बनते, वो तो केवल भोग का अधिकार रखते हैं, जो नियम भी उनके हैं उनके अनुसार करते हैं, जो उनकी परिस्थिति है उनके अनुसार करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है इसको अधिकार है, इसको स्वतंत्रता है, इसके अंदर ईश्वरत्व है। तो जैसे वो ईश्वर है, वो ईश्वर होने से न्याय व्यवस्था का संचालक है, जैसे यहाँ किसी के पास अधिकार है न्याय करने का, इसलिए वो अधिकृत है, वो न्याय करता है, लोग उसके न्याय को मानते हैं, वैसे ही वो परमेश्वर न्यायकारी है, अधिष्ठाता है, और उसके न्याय को भी लोग मानते हैं। तो जब उसके न्याय को लोग मानने लगते हैं, उसके नियमों का पालन करने लगते हैं, मनुष्य जब धार्मिक बनने लगते हैं, तो कहता है ऐसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है। वो किसी अवस्था को देखकर दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, परमेश्वर के द्वारा दी गई परिस्थिति को सहज स्वीकार करते हैं, सहज मानते हैं। तो इसलिए मंत्र में कहा यह त्वष्टा सजनीमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। इस पूरे प्रकरण में बार बार ये आग्रह किया गया कि मृत्यु को आप कैसे दूर करें, और इस मृत्यु को दूर करने का यदि आप यत्न करेंगे तो इस यत्न को आप सफलतापूर्वक कर सकेंगे, और मृत्यु को परे धकेल करके दीर्घ जो आयु है वो आपकी होगी, और वह परमेश्वर आपको दीर्घायु देने के लिए उतना ही उत्सुक है, बाध्य है, सहज है, जितना कि आप प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस मंत्र को हम इस दृष्टि से विचार करें तो ये मंत्र हमारे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शक है। और मंत्र में कहा आरोहतायुर जरसमृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ यह त्वष्टा सजनीमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। ओ शांति शांतिरेव शांति शाम।